Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Było bezpiecznie, tak policja podsumowuje Marsz Niepodległości w Warszawie z udziałem tysięcy osób. Zbigniew Ziobro składa propozycję śledczym i jest gotów zeznawać w Brukseli lub Budapeszcie. Gwiazdy zaśpiewały na finał akcji Polska na tak. Za nami wielki koncert w Lublinie. Były parady, pikniki, koncerty i przemarsze. Na różne sposoby Polacy obchodzili Święto Niepodległości. Centralne uroczystości odbyły się w południe na Placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, w tym prezydenta Karola Nawrockiego i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, melduje pododdziały do uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Było to wielkie święto, na które pracowało tak wiele pokoleń i ojcowie naszej niepodległości. Ale niepodległość, która wówczas przyszła, była z jednej strony wielką radością, a z drugiej strony ogromną odpowiedzialnością. To nasza tradycja, to nasza wspólna historia. Wszyscy do niej jesteśmy przywiązani i zobowiązani. Ale przed nami przyszłość. To święto, Narodowe Święto Niepodległości, jak co roku jest lekcją patriotyzmu do przodu, na tak, za, a nie przeciwko komuś. Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, salut narodowy! Po południu ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Według szacunków Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa wzięło w nim udział około 100 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na 300 tysięcy. Stołeczna policja zapewnia, że było bezpiecznie. Funkcjonariusze zatrzymali 40 osób, m.in. za posiadanie narkotyków. U ponad 90 znaleźli ponad 820 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych, rac i petard. Były też dwa przypadki interwencji w związku z napisami na transparentach. Sprawy trafią do prokuratury, która oceni, czy doszło do przestępstwa, informuje Robert Szumiata ze Stołecznej Komendy. Mowa nienawiści, hasła faszystowskie, symbole faszystowskie, natomiast musimy sprawdzić, tak jak powiedziałem wcześniej, czy były to faktycznie symbole zabronione. Po to ta analiza, po to decyzja prokuratury, żebyśmy wiedzieli, jaką kwalifikację ewentualnie prawną przyjąć. Jedna interwencja dotyczyła zakazu lotów dronami. Zbigniew Ziobro miał zadeklarować, że stawi się na przesłuchanie w Brukseli lub Budapeszcie, by usłyszeć zarzuty polskiej prokuratury. Wynika z informacji Rzeczpospolitej. Dziennik podaje, że były minister sprawiedliwości podał prokuraturze dwa adresy do korespondencji – w Brukseli oraz na Węgrzech. Przyjęcie propozycji oznaczałoby, że Ziobro miałby stawić się w polskim konsulacie na Węgrzech lub w Belgii i tam zostać przesłuchany przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną. Inna opcja, jak zaznacza dziennik, to wykonanie tej czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej przez organ państwa obcego. Dlaczego Zbigniew Ziobro złożył taką propozycję prokuraturze? Według Rzeczpospolitej pozwoliłoby mu to uniknąć tymczasowego aresztowania. Polska w ciągu kilku dni wyśle do Komisji Europejskiej wniosek o pełne wyłączenie z paktu migracyjnego, zapowiada wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Komisja uwzględniła szczególną sytuację Polski i oceniła, że może się ona ubiegać w przyszłym roku o wyłączenie z przyjmowania migrantów. To jest olbrzymi sukces rządu. Od półtora roku zabiegaliśmy o to, że Polska znalazła się wśród państw, które mają bardzo poważną sytuację migracyjną. Głównie ze względu na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ale również to, co zrobiliśmy dla uchodźców wojny z Ukrainy. Spodziewając się takiej decyzji, przygotowaliśmy od kilku tygodni już dokument notyfikujący pełne zwolnienie z Solidarności. W najbliższych dniach go wyślemy do Komisji Europejskiej. Ostateczną decyzję w sprawie wyłączenia z puli solidarnościowej w ramach paktu migracyjnego podejmą państwa członkowskie większością głosów. Nasi słuchacze dzwonili i zapraszali. My przedstawialiśmy Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Za nami finał akcji Polska na tak i wielki koncert w Lublinie. Pierwsza brygada z Koncert Polska na Tak to muzyczna opowieść o nas samych i o tym, co nam w duszy gra. To ponad 20 piosenek, które każdy z nas słyszał i z pewnością nieraz nucił pod nosem. W tak szczególnym dniu oczywiście nie mogło zabraknąć pieśni Legionów, pierwszej brygady, którą wykonała Alicja Szemplińska. Ta piosenka jest dla mnie przede wszystkim niezwykle ważnym wspomnieniem w moim życiu, ponieważ w naszym domu Święto Niepodległości zawsze było ważnym wydarzeniem. Mój dziadek był żołnierzem, więc dla mnie ten dzień i dzisiejszy wykon jest niezwykle wyjątkowy, wzruszający. W Lublinie usłyszeć można było prawdziwe polskie klasyki. Wśród nich m.in. Zaopiekuj się mną, Nie pytaj o Polskę czy Tolerancję. Finał akcji nieprzypadkowo odbył się właśnie tutaj. To w Lublinie w 1918 roku powstał pierwszy polski rząd tymczasowy pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego. Lublin, Przemysław Lis, Polskie Radio. A Polska na Tak to była wspólna akcja Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w biegu ulicznym na 10 km. Wyścig odbył się w Warszawie podczas 35. biegu Niepodległości. Wywalczenie rekordu Polski w Dzień Niepodległości to wielki przywilej i wielka duma dla mnie. Ja jak słuchałam hymnu na starcie, to czułam, że to będzie wyjątkowy bieg, który może się właśnie zakończyć w ten sposób zdobyciem rekordu Polski, z którego jestem bardzo dumna, z czasu. Jestem bardzo dumna, że mogę w swoim mieście świętować właśnie w ten sposób bieg niepodległości. Elżbieta Glinka o 9 sekund poprawiła dotychczasowy rekord kraju należący do Karoliny Nadolskiej. Od dziś najlepszy czas na 10 km to 32 minuty. Wśród mężczyzn triumfował Belg Clément de Flandre z czasem 28 minut i 26 sekund. Najlepszy z Polaków Jakub Gajda był piąty. W siódmej kolejce Eurocupu koszykarze Śląska Wrocław wygrali z Hamburg Towers 92-81. Kolejny mecz za tydzień z Bachczesirem, również w hali Orbita. Szczypiorniści KPR-u Ostrowia przegrali z Montpellier Handball 25-38 w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej. Rewanż za tydzień na wyjeździe. Barką Karzany Lwów pokonał PGE Projekt Warszawa 3-0. To już piąta kolejka Ekstraklasy Siatkarzy. MVP spotkania został przejmujący gospodarzy Ilja Kowalow, zdobywca 16 punktów. Grają wciąż Trefl Gdańsk z Kuprum Stilonem Gorzów. Właśnie rozpoczyna się. Tiebreak na razie jest 2-2. Kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Ewy Pajor, napastniczka reprezentacji Polski i FC Barcelona, została doceniona przez hiszpańskie stowarzyszenie piłkarzy AFE, które przyznało tytuły najlepszych zawodników w ligach poprzedniego sezonu. Bardzo dziękuję za tę nagrodę, to coś szczególnego. Jestem niezwykle szczęśliwa, że gram dla tak wyjątkowego klubu jak FC Barcelona. Wśród mężczyzn AFE nagrodziło Lamine Yamala. Carlos Alcaraz wygrał drugi mecz ATP Finals w Turynie w spotkaniu grupy imienia Jimmy'ego Connorsa. Hiszpan pokonał Amerykanina Taylora Fritza w trzech setach 6-7, 7-5 i 6-3. Grają Lorenzo Musetti z Australijczykiem Alexem de Minorem. Jest 1-1 w setach, a w trzecim 5-3 dla de Minora. Jutro jeszcze sporo chmur, ale od zachodu zacznie się rozpogadzać. Miejscami na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Stopniowo będą one zanikać. Termometry wskażą od 7 do 13 stopni. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry, jeśli słuchacie nas w podcaście. Niezmiennie mam na imię Karolina, Sulej na nazwisko. Realizuje nas wspaniale Renata Szewczak, a program wydaje Michalina Bieńko. Takie informacje ważne na początek. Ale teraz temat. Temat wydaje mi się na czasie, ponieważ często w okolicy Święta Niepodległości Polski zaczynamy zastanawiać się, jak tej historii uczyć, jak ją pokazywać, jak ją przeżywać, jak jej doświadczać, jak się wreszcie z niej uczyć. I tutaj niewątpliwie bardzo ciekawym zjawiskiem od lat obecnym w różnego rodzaju sferach i edukacyjnej, i bardziej rozrywkowej, i stricte badawczej są tak zwane rekonstrukcje historyczne. I chciałabym dzisiaj ten temat podjąć i zaprosiłam ekspertkę, osobę, która można powiedzieć ma pełnię kompetencji, jeśli chodzi o temat. Joanna Czopowicz. Cześć, Joanna. Cześć, bardzo mi miło. Bo jesteś zarówno artystką, czyli masz kompetencje estetyczne, jesteś nauczycielką plastyki starszaków tak zwanych w podstawówce, ale jesteś też hobbystyczną, ale bardzo już zaawansowaną, jeśli chodzi o poziom wiedzy, historyczką, która używa swoich kompetencji, niech będzie tych artystycznych, razem z tym, jak zdobywasz wiedzę historyczną. I w związku z tym to, że będę cię pytać o rekonstrukcję, nie jest przypadkowe, ale też sama jesteś rekonstruktorką historyczną, tak można powiedzieć, tak, z wieloletnim doświadczeniem, które ci doprowadziło też do pewnego rodzaju specjalizacji, ale o tym później. Natomiast chciałabym chyba zacząć od początku dla tych, którzy nas słuchają. Kiedy byłam sama uczennicą w szkole podstawowej, zaczęłam interesować się tematyką II wojny światowej, ale za tymi zainteresowaniami stoi też moja osobista, rodzinna historia, przykra i dramatyczna. Związana jest z moim dziadkiem, który zmarł w obozie koncentracyjnym Mauthausen w styczniu 1945 roku. Była to pewnego rodzaju dla mnie tajemnica rodzinna. Aha. Oczywiście rozmawiałam z rodzicami na ten temat, co się stało z moim dziadkiem. Jednak małym dzieciom no, nie mówi się wszystkiego i nie mówi się wprost o takich smutnych, prawda, i przykrych wydarzeniach. Ja natomiast zaczęłam drążyć temat, zaczęłam szukać książek na temat historii II wojny światowej i obozów koncentracyjnych. I mniej więcej w wieku 13-14 lat natrafiłam na książkę Dymy nad Birkenau, którą przeczytałam i ona mną wstrząsnęła. I tak zaczęłam drążyć temat i interesować się nim coraz bardziej i bardziej. Ale poczekaj, Joanna, jak ja bym przeczytała, a zresztą też w podobnym wieku chyba przeczytałam Borowskiego, Pożegnanie z Marią, no to ja też przyznaję ci się, poszłam jeszcze głębiej i się zainteresowałam, ale może dla niektórych to nie jest oczywiste, bo mogłaś na przykład przestraszyć się, tak, mogło cię to straumatyzować i na zawsze mogłaś już do tej tematyki nie chcieć zaglądać. Tak, zazwyczaj osoby, które dowiadują się o moich zainteresowaniach, pytają się, skąd wziął się ten temat u mnie i czy właśnie nie obawiam się skutków przebywania z takimi traumatycznymi historiami wojennymi. Dla mnie nie była to jakaś trauma, tylko chęć poznania prawdy o tym, co działo się z osobami, które deportowano do obozów, dlaczego w nich umierały. Też była to chęć pojechania i zobaczenia tego miejsca, w którym zginął mój dziadek, ale ten plan zrealizowałam wiele, wiele lat później, teraz już jako dorosła osoba. A rzeczywiście pojechałam do Mauthausen i tam na wystawie już przy krematorium znajduje się ogromna tablica z nazwiskami wszystkich ofiar i wśród tych nazwisk znalazłam nazwisko mojego dziadka, co było dla mnie takim przełomowym momentem i zakończeniem tej historii rodzinnej z poszukiwaniami. Czyli zrobiłaś takie rodzinne śledztwo, ale tak, też przy okazji zaczęłaś interesować się tym okresem historycznym w ogóle. Ale powiedz, jak to doprowadziło cię najpierw do takiego, powiedziałabym, szerokiego zainteresowania rekonstrukcją historyczną, bo mogłaś pójść w stronę, no nie wiem, tylko i wyłącznie operowania na dokumentach, tak, jakichś innych praktyk badawczych, albo artystycznych, a jednak zainteresowało cię to wcielanie się. Wcielanie się. Myślę, że to jest też pewien etap, przez który przechodzi każda osoba, która chce dogłębnie poznać temat. Ja chciałam wręcz namacalnie tego doświadczyć. Myślę, że to był punkt taki zapalny tego, że zaczęłam się interesować rekonstrukcją. Poznałam wiele lat temu grupę rekonstrukcyjną zajmującą się odtwarzaniem bardzo trudnej dziedziny i bardzo trudnych sylwetek, jakimi są sprawcy zagłady, a także osoby, które przyczyniły się do zabijania Polaków. Była to grupa działająca na Pomorzu, ale zrzeszała osoby z różnych miejsc Polski. I ja poznałam szefa tej grupy rekonstrukcyjnej w Warszawie w czasie planu filmowego. I podeszłam do tej osoby i wymieniliśmy się kontaktem. Spotkaliśmy się po kilku tygodniach, kiedy on znowu przyjechał do Warszawy. I wtedy powiedziałam, że interesuję się zagadnieniami niemieckich sprawczyń i wymieniliśmy się uwagami i zdaniami na temat rekonstrukcji historycznej. Bo ty już miałaś doświadczenia wtedy rekonstrukcyjne jakieś? Właściwie wtedy jeszcze nie miałam doświadczeń rekonstrukcyjnych, ale miałam w planie stworzenie repliki uniformu nadzorczyni obozowej. A powiedz jeszcze, bo właśnie powiedziałeś, że twoja rozmowa z tym szefem grupy rekonstrukcyjnej dotyczyła też tego, że interesują cię sprawczynie, ale... Tak. Jeszcze nie porozmawiałyśmy o tym, jak z takiego zainteresowania losem osób w obozach koncentracyjnych i zagłady, jak wybrałaś sobie akurat ten rodzaj tematu, żeby go zgłębiać szczególnie? Dlaczego? Myślę, że właśnie przy okazji przeglądania i czytania różnych publikacji i książek historycznych natrafiłam w wielu przypadkach na opisy kobiet, które były właśnie w charakterze sprawczyń, nadzorczyń i zaintrygowało mnie, kim są te kobiety i dlaczego pracują w tych miejscach i jakie jest ich faktyczne zadanie, które tam pełnią. Zaczęłam prowadzić swoje własne poszukiwania, jednak w tamtych czasach, a to był około 2006 rok, w Polsce brakowało informacji na temat żeńskiego personelu strażniczego w obozach. Jednak ja się nie poddawałam i zaczęłam pisać do różnych osób, które prowadziły badania historyczne, także do pracowników muzeów, czy osób, które opracowywały tematy o II wojnie światowej i obozach koncentracyjnych. I tak krok po kroku udało mi się pozyskać więcej informacji i zdobyć także archiwalne fotografie, które naprowadziły mnie na ten temat. Była to bardzo długa i trudna praca do wykonania, ponieważ wiązała się ona z poświęceniem swojego prywatnego czasu. To też jest ważne, żeby powiedzieć, że bycie rekonstruktorem i zajmowanie się rekonstrukcją historyczną jest poświęceniem dużego nakładu swojego czasu prywatnego. Nie jest to stricte zawód, który wykonuje się na co dzień. Rekonstruktorami są hobbyści, ale też profesjonaliści. Jeżeli ktoś już podejmuje się rekonstrukcji historycznej, to na pewno musi mieć poparcie w samym sobie, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną, umiejętności i chęć wnikania głębiej w dany temat i nie poprzestawaniu tylko na tym, co już ktoś kiedyś napisał i na ten temat powiedział. Czy jest trochę takim, można powiedzieć, historycznym nerdem, tak? To znaczy drąży, żeby się dowiedzieć jak najwięcej. I to nie chodzi o to, żeby się tylko przebrać, prawda? Bo często jest taki stereotyp, o, że to są takie osoby, które no właśnie chcą się tak pobawić teatralnie, założyć jakiś kostium i już. Kostium jest ważny, ponieważ rekonstrukcje są różne. Są rekonstrukcje dotyczące starożytności, są rekonstrukcje dotyczące średniowiecza i rycerstwa. No, ja zajęłam się odtwarzaniem sylwetki kobiecej, kobiet z XX wieku i oczywiście czym innym jest zebranie kwerendy i przygotowanie się do wykonania zbroi rycerskiej, a czym innym do przygotowania uniformu. Trzeba tutaj też jasno powiedzieć, że nadzorczynie nie nosiły mundurów wojskowych, nosiły uniformy jedynie o kroju wojskowym zbliżonym i do kolorystyki i do kroju wojskowego. Jednak nie była to formacja wojskowa, tylko cywilna jednostka wspierająca Waffen-SS, czyli nadzorczynie należały do tak zwanej jednostki SS Gefolge. Dobrze, słuchaj, to jesteśmy już w takim razie poinformowane. Jest to spotkanie z grupą rekonstrukcyjną i ty czujesz, że to jest taki moment, kiedy ty możesz być rekonstruktorką w tym obszarze, który cię interesuje, tak? Tak. I co robisz? Nadarzyła się okazja ku temu, żeby wykonać taką rekonstrukcję uniformu. I był to film niskobudżetowy, Karl Stutthof, Fabryka Śmierci. A był to film zrealizowany w 2009 roku. I mój znajomy, który współpracował z reżyserem przy produkcji tego filmu, poprosił mnie, czy mogłabym przygotować taki kostium dla aktorki, która będzie odgrywać rolę nadzorczyni obozowej. Zgodziłam się, wykorzystując właśnie okazję, i zaprojektowałam taki uniform, sama go rozrysowałam, także opisałam, jak ma wyglądać taki strój, i zaniosłam ten projekt do krawcowej, która na jego podstawie uszyła pierwszy kostium i wyszedł on całkiem dobrze i profesjonalnie, chociaż posiadał też kilka błędów i ja też jako rekonstruktor czy hobbysta i pasjonat zawsze mówię, że popełniłam wcześniej wiele błędów, bo droga, którą przeszłam, była bardzo długa i wyboista i żeby dojść do jakiegoś wyższego poziomu swoich umiejętności i wiedzy, no to też trzeba po drodze popełnić wiele błędów, więc ja też nie wstydzę się przyznać do tych błędów, bo to jest jakaś część drogi, którą przeszłam. Można tylko dodać tak jako przypis, że zanim się zajęłaś tym tematem, to w przestrzeni publicznej w ogóle nie było nawet mowy o tym, jak wyglądały strażniczki i często twórcy filmowi, różnego rodzaju, powiedziałabym, edukatorzy, niech będzie nawet, uważali, że kobiety sprawczynie w obozach koncentracyjnych wyglądały zasadniczo jak taka kobieca wersja tego męskiego uniformu, tak? Że w pewnym sensie przepisywano na inną płeć kulturową to, co nosili mężczyźni, czyli łącznie z powtórzeniem tych insygniów i koloru i właśnie mylnego przypisania kobiet do tej formacji wojskowej, do SS, kiedy one tak naprawdę były tylko formacją pomocniczą. Więc od razu przy tym, jak robiłaś ten strój, było wiadomo, że on będzie miał też szansę zmienić taki rodzaj obrazu, który ludzie mają w głowach. Jak wygląda ten strój? Opowiedz. Tak, ten obraz, który ludzie mają w głowach, rzeczywiście był przez wiele, wiele lat zakłamywany i złożyła się na to też kultura popularna, która podbiła ten fałszywy obraz nadzorczyń w pojmowaniu tego, jak naprawdę te kobiety wyglądały. Pierwsze nadzorczynie w obozach na terenie Niemiec nosiły szare fartuchy, szare lub niebieskie fartuchy i niemalże wyglądały jak późniejsze więźniarki, które takowe właśnie fartuchy nosiły. Więc były to bardzo zwyczajne stroje służbowe. Dopiero w 1940 roku przy okazji wizytacji Heinricha Himmlera w obozie Ravensbrück postanowiono opracować i przygotować nowy, już bardziej przypominający strój, uniform służbowy, ubranie dla kobiet. Po co? Po to, żeby te kobiety wzbudzały przede wszystkim respekt u osadzonych, bo wygląd kobiety w zwyczajnym fartuchu na pewno takiego respektu by nie wzbudzał, ale już widok kobiety w garsonce, w wysokich butach i furażerce już jakiś ten respekt wzbudzał samym wyglądem. Zachowały się zdjęcia z wizyty Heinricha Himmlera i można zobaczyć na nich stojące w szeregu nadzorczynie czekające na apel i wizytację swojego przełożonego. I następnie pojawiały się też inne wersje tych uniformów. One się różniły troszeczkę krojem, wyglądem marynarki czy kołnierza. Wszystko to wynikało z braków w materiałach, w magazynach odzieżowych. Te uniformy szyły więźniarki na terenie obozu Ravensbrück. Były one, te uniformy, specjalnie dopasowywane do każdej z kandydatek na nadzorczynię. Mhm. Czyli szyte na miarę. Były szyte na miarę, tak, to była odzież szyta na miarę. I tak naprawdę dzisiaj nie ma jednego konkretnego wzoru tego uniformu. Tych uniformów było po prostu kilka i tak samo różniły się one kolorystyką ze względu na różne dostawy materiałów. Tak, tak. To jest temat, który, jak dobrze wiesz, Janna, jest mi też bliski. W swojej książce Rzeczy Osobiste starałam się pokazać, że właśnie nie ma jednej kliszy, tak, jednej matrycy, która może nam określać te wyglądy obozowe. Ja tylko powiem dla osób, które nas nie oglądają, ale nas słuchają, że te szelesty, które państwo słyszą, to są kartki właśnie takich tutaj dokumentów, które przygotowała Joanna, żeby pokazywać, więc zachęcam, jeśli ktoś chciałby też z wizją, to też jest możliwe, ale póki co słuchajmy. Dobrze, czyli wiedziałaś już, że te uniformy są specyficzne, uszyłaś jeden, ten film powstał, jak rozumiem? Tak, tak, film powstał. Nie jest on szeroko dostępny w dystrybucji. No, ale się wyćwiczyłaś, powiedzmy. Ale byłam osobiście na planie filmowym i z tego, co słyszałam i widziałam u osób, które opracowywały ten film, ten kostium wzbudził zainteresowanie i wyglądał w miarę profesjonalnie, na tyle, na ile mogłam sobie wtedy na to pozwolić, ze swoją wiedzą i umiejętnościami. I postanowiłaś w to iść, tak? I postanowiłam w to iść, gdyż zauważyłam, że bardzo wiele błędów dotyczących wyglądu ubrań i uniformów sprawców jest powielanych na filmach fabularnych innych, nawet wysokobudżetowych. Tak? A ja na przykład jakich? To znaczy, ogólnie może teraz jakiegoś przykładu konkretnie nie podam, ale na przykład tutaj z naszego polskiego podwórka zaczęłam analizować wygląd uniformów przy okazji opery Pasażerka. To jest bardzo ciekawy też przykład. Sztuka teatralna też porusza tematy trudne i Pasażerka na podstawie książki Zofii Posmysz. Powstało bardzo dużo rodzajów tych oper i w zależności od tego, w jakim kraju ta opera jest wystawiana, taki zespół kostiumografów nad nią pracuje. I te uniformy, które noszą artystki występujące, one się różnią między sobą. I niestety zestawiłam kilkanaście tych kostiumów obok siebie i praktycznie żaden z nich nie odzwierciedla autentycznego ubrania, jakie te kobiety nosiły w czasie swojej służby. Wiesz co, wydaje mi się, że tak może być też dlatego, że ty zaraz rozwiniesz pewnie to, co powiem, że tutaj miało miejsce takie trochę podwójne wykluczenie, bo przez długi czas w ogóle obawiano się wspominać o sprawcach, tak? Jeśli chodzi o drugą wojnę, jakby oni mogli zająć obszar współczucia i empatii dla osób doświadczonych przemocą i zagładą. Problem był też, wydaje mi się, dla grup rekonstrukcyjnych, poprawnie jeśli się mylę, które, mówiąc w cudzysłowie, przebierały się za Niemców. Tak. A jeszcze tutaj dodatkowo są kobiety, których w ogóle też bardzo długo w Holokauście nie dostrzegano. Kobiety sprawczynie, więc można powiedzieć, że najtrudniej jak się da, jeśli chodzi o pamięć historyczną i jakiś rodzaj miejsca, prawda? Znaczy w ogóle w rekonstrukcji historycznej, po co się robi tą rekonstrukcję? To można odpowiedzieć na to pytanie tylko jednym słowem, że chodzi o prawdę, o pokazywanie prawdy tego, jak wyglądały wydarzenia w tamtych czasach. I myślę, że minęło już 80 lat od wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Ludzie, społeczności przeszły już przez różne fazy rozliczania się z tamtymi wydarzeniami i z traumą wojny. I mamy dostępne i zdjęcia archiwalne, i dokumenty archiwalne. I nie ma naprawdę potrzeby wyszukiwania nowych informacji, zmyślonych zupełnie, gdyż każdy rekonstruktor chce bazować na autentycznych ubraniach, na autentycznych zdjęciach i tylko je odtwarzać. Ja w szkole uczę plastyki, ale jest to też związane z historią sztuki. I wielokrotnie przy okazji omawiania różnych obrazów mówię dzieciom, że artysta, który namalował dany obraz, czy dany obraz, który przedstawia wydarzenie historyczne, jakąś scenę batalistyczną, raczej nie brał udziału w tych walkach i w tych scenach, które przedstawiał. A jednak w jakiś sposób te obrazy wzbudzają podziw i zawierają tyle szczegółów, które zostały odwzorowane w najmniejszym detalu. Mhm. Więc podobnie jest z rekonstrukcją historyczną, przy okazji której wyszukujemy archiwalne zdjęcia. Czasami próbujemy też rozmawiać ze świadkami historii, którzy mogą nas naprowadzić na jakiś szczegół, który akurat pominęliśmy. Więc zanim zobaczy się ten efekt końcowy, finalny, czy to w filmie fabularnym, czy w teatrze, czy na ilustracji, które też rysuję, no to jest to poparte po prostu kwerendą i badaniami naukowymi. Jest kilka dokumentów, może tak a propos jeszcze, jak poszukiwać prawdy i szukać tych dokumentów, tego jak w ogóle uposażone były nadzorczynie. To jest bardzo ciekawe. W Muzeum Ravensbrück otwarto w 2020 roku odświeżoną wystawę Imge Folge der SS i to jest wystawa tylko i wyłącznie pokazująca pracę żeńskiego personelu strażniczego. I na tej wystawie znajduje się bardzo wiele ciekawych dokumentów. Oczywiście są one w języku niemieckim, więc żeby zrozumieć sens i ważność tych dokumentów, no to trzeba albo to sobie przetłumaczyć, albo znać język niemiecki. I jeżeli mogę, to ja wypisałam kilka cytatów. Nie wiem, czy mogę teraz przeczytać. Możesz. Nadzorczynie wyjeżdżają na urlop lub do Berlina w niestosownym stroju. Ubiory takie jak jedwabna sukienka do wysokich służbowych butów, półcywilne lub cywilne z chlebakiem itd. nie należą do rzadkości. Na przyszłość nie wolno już nosić mundurów w czasie wyjścia na zewnątrz, poza teren obozu. Albo nadzorczyni wychodzi w cywilnym ubraniu, albo w odpowiednim stroju na wyjście, spódnicy, półbutach i w białej bluzce oraz kapeluszu. Nigdy w czapce, furażerce. Przełożony musi zgłosić mi wszelkie związane z tym niewłaściwe postępowanie. I kolejny punkt. Wygłosiłem kilka uwag na temat tego, co nadzorczynie powinny, a czego nie powinny robić. Poniżej krótko podsumowałem ostatnie skargi. Gwizdanie, śpiewanie i rozmawianie z więźniami lub osobami prywatnymi podczas pełnienia służby są zabronione. W czasie służby nie wolno nosić prywatnych torebek. Wystarczy chlebak i manierka. Zabrania się zbierania kwiatów i jagód w czasie służby. Przewodniczki psów ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje psy. Muszą same karmić i pielęgnować swoje psy. I teraz dwie bardzo ważne informacje, które podano w tym samym dokumencie. W czasie służby obowiązuje noszenie pistoletu i czapki, furażerki. Żadna strażniczka nie ma prawa ukarać więźnia. Ma jednak obowiązek zgłosić meldunek o naruszeniu przez więźnia regulaminu obozowego. Te dwa ostatnie punkty są bardzo ważne, ponieważ często nadzorczynie dosyć lekko traktowały swój ubiór służbowy. Jako że były kobietami i zostały wrzucone w ten system dyscypliny wojskowej, ciężko było im wejść w ten zamknięty, męski, hermetyczny świat i popełniały różne błędy, i za te błędy związane także z niestosownym ubiorem i niestosownym podejściem do umundurowania były często karane. To też trzeba zwrócić na to uwagę, że sami przełożeni mogli ukarać nadzorczynię, która nie stosowała się do regulaminu obozowego. Stąd właśnie ten obowiązek noszenia pistoletu, i często po wojnie nadzorczynie mówiły, że owych pistoletów nigdy nie posiadały, a jeżeli już, to na pewno nie potrafiły z nich strzelać, albo te pistolety były nienaładowane, a więc takie jakby atrapy nosiły do własnej samoobrony. Czyli można się bardzo wiele z tego stroju, tudzież modyfikacji dowiedzieć, tak, o tym, tak, jak to życie wyglądało. Jak wyglądało to życie, i też mnie chyba najbardziej interesuje właśnie ta codzienność pracy nadzorczyń. Nie tyle ich ubiór, no, to właśnie taka zewnętrzna część, ale po prostu też to, jak one podchodziły do swojej pracy i służby. A powiedz, Joanna, bo można powiedzieć, że jesteś specjalistką, jeśli chodzi o ten temat, i też z tego względu miałeś w ogóle często trudności, że tak powiem, jako badaczka, no bo ludzie bardzo są ciekawi, dlaczego cię to interesuje, że to jest jakieś dziwne, dlaczego nie możesz badać innego tematu. No chciałabym, żebyś tutaj teraz powiedziała tym osobom, które cię pierwszy raz słyszą, dlaczego to jest też ważne, żeby zajmować się sprawcami. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez sprawców nie byłoby ofiar. I często mówi się właśnie, po co się zajmować tym tematem. Jest to temat trudny, bolesny i dotyka tej strony sprawców, którzy dopuszczali się zbrodni na narodzie polskim i na innych narodach, które ginęły w obozach koncentracyjnych. Jednak wielu badaczy, w tym także dyrektorzy placówek muzealnych na terenach byłych obozów, sami otwarcie o tym mówią, że trzeba zwrócić uwagę na sprawców zagłady. Jest to aspekt jeszcze cały czas nie do końca zbadany. On wymaga jakiegoś głębszego pochylenia się nad nim. Wszystkie badania moje własne, całą drogę, którą ja przeszłam w Polsce jako polska badaczka, tą drogę już poniekąd przeszli Niemcy. Oni zaczęli ten temat drążyć w latach 90. bardziej już na poważnie. Pojawiły się wtedy pierwsze artykuły opisujące niemieckie zbrodnie, a także kobiety pracujące na terenie obozów. Więc te badania zostały już około 30 lat temu zainicjowane. Droga, którą ja przeszłam, no to jest ta sama droga, którą szli niemieccy badacze. I bardzo dobrze, bo temat w Polsce nadal funkcjonuje bardziej na podstawie właśnie sensacji. No właśnie. I też mnie to spotkało osobiście, że wiele osób nie mogło zrozumieć, dlaczego się tym interesuje. Ciężko też odpowiedzieć jednym zdaniem, jak się mnie ktoś pyta, dlaczego się tym interesujesz, bo na to składa się bardzo wiele czynników. Właśnie u mnie to może była ta rodzinna historia z nieobecnym dziadkiem. Po prostu wybrałam sobie kawałek historii z przeszłości, któremu zaczęłam się dokładniej przyglądać, a że temat mnie wciągnął i zaintrygował, i pojawiało się coraz więcej informacji. A jeżeli coś jest nieznane i niezbadane, no to oczywiście chciałam dowiedzieć się jako pierwsza i to opracować. I moim pierwszym krokiem było też założenie stron internetowych, blogów, dzięki czemu mogłam porozumiewać się z badaczami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Też sporo osób potem, które same chciały napisać prace magisterskie na ten temat sprawców, sprawczyń, pisali do mnie z prośbami o materiały, na kierowanie, na dokumenty. Ja zawsze też wychodzę z założenia, że wiedzą trzeba się dzielić. No właśnie, ty się wszystkim dzielisz. Nawet, ja się wszystkim dzielę. Nawet tym procesem tworzenia strojów, odtwarzania strojów. Opisujesz tak bardzo dokładnie, jak to robisz, skąd bierzesz poszczególne elementy. Tak, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że czy dokumenty, czy relacje świadków, to wszystko jest gdzieś pochowane, poukrywane po archiwach. I praca też archiwisty, odkrywania, znajdowania tych dokumentów chyba też mnie bardzo wciągnęła, zwłaszcza też w ostatnich latach. Jest to rzeczywiście fascynująca droga, którą można przejść, znajdując materiały i dokumenty, które do tej pory były gdzieś schowane w czeluściach archiwów dosłownie na całym świecie. I wtedy z tych pojedynczych małych kawałków w puzli można ułożyć jakiś większy, już bardziej konkretny obraz. Jest to rzeczywiście dla mnie fascynująca praca, a wiedzą się dzielę, bo po prostu chcę, żeby ludzie znali prawdę o tamtych wydarzeniach, żeby to nie była jakaś sensacja, jakieś domysły czy plotki o kobietach, które pracowały w obozach koncentracyjnych, tylko żeby pokazać ludziom, społeczeństwu, jak naprawdę to wszystko wyglądało i jak to funkcjonowało. Jest to po prostu chyba najważniejsze na ten moment, ta prawda historyczna. No właśnie, bo też są szczególne grupy w historii, które padają ofiarą jakichś fantazji naszych czy lęków. I tak jest ze sprawcami niewątpliwie z czasów II wojny światowej. Bywają takie fantazje bardzo pozytywne o powstańcach, powstańczyniach, sanitariuszkach i tak dalej. To też jest obszar jakiegoś takiego wyobrażania sobie u nas, niekoniecznie przyczepionego do historycznych realiów. No ale właśnie te grupy tak zwane wrogie, tak, one szczególnie generują różnego rodzaju wyobrażenia, które nie mają nic wspólnego z prawdą. A właśnie to, że te czyny były tak potworne i ta przemoc taka, można powiedzieć, wyrafinowana w swoim okrucieństwie, sprzyja temu, żeby nie widzieć ludzi w tych sprawcach, ale właśnie jakieś bestie, jakieś demoniczne wiedźmy, tak, jakieś osoby nie z tego świata wręcz, bo to niemożliwe, żeby kobieta, przecież prawdziwa człowiek, tak, kobieta, która dba o siebie, rodzi dzieci i tak dalej, żeby ona tak się zachowywała, więc to były no zwykle jakieś projekcje, te opisy tych kobiet, prawda? Tak, w większości to były projekcje. Na pewno ciężko jest zrozumieć tamtych ludzi. Ja od prawie 20 lat próbuję z lepszym lub gorszym skutkiem wejść w świat, właśnie w świat codzienny życia sprawczyń zagłady. Jest to obciążające dosyć mocno psychicznie, bo to jest kontakt z osobami, które no, popełniały zbrodnie, które w małej ilości zostały osądzone i otrzymały karę za swoje czyny, gdyż takie decyzje podjęły w swojej własnej przeszłości. I ta droga zaprowadziła je na drogę sądową i często też potem na szafot. Jednak mimo wszystko nie wydaje mi się, że mówienie o tamtych osobach, tamtych kobietach kwestii właśnie, że to były tylko bestie, wiedźmy i potwory, jest dobrym rozwiązaniem, bo najłatwiej jest tak kogoś określić, nie znając jego życia prywatnego i jego drogi życiowej, która go zaprowadziła w to miejsce, a nie inne, i że tamta osoba podjęła takie dramatyczne dla siebie decyzje, jeszcze wówczas nie wiedząc, że decyzja o wstąpieniu w szeregi SS Gefolge może być decyzją błędną i złą. Na pewno rachunek sumienia w większości przypadków kobiet, które znamy dzisiaj i które zostały osądzone, no to ten rachunek sumienia nadszedł dopiero wiele lat później. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których nie ma wojny w Polsce. Żyjemy w wolnym kraju. I zawsze to powtarzam też moim uczniom, że niepodległość nie jest dana na zawsze, że patrząc na sytuację geopolityczną w Europie, sytuacja jest trudna dla nas. Widzimy, że są kraje, które muszą nadal walczyć o tą niepodległość. Więc historia kobiet, sprawczyń, zagłady może być dla nas pamięcią i powinna być też częścią pamięci o II wojnie światowej, ale też powinna być przestrogą przed tym, że wiatr historii może czasami nas skierować na złą drogę i możemy podjąć takie decyzje, które zaprowadzą nas na ścieżkę już bez powrotu. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo właśnie takie pojmowanie kobiet, ale w ogóle właśnie sprawców jako jakichś takich jednostek mocno zaburzonych właśnie niemalże z kosmosu, w cudzysłowie, tak potocznie mówiąc, no nas zwalnia z odpowiedzialności i właśnie zwalnia z dociekania, jak człowiek popełnia takie czyny, tak godzi się na taką przemoc, wpuszcza ją, przepuszcza ją przez siebie i robi ją po prostu, tak? A jak się nie będziemy nad tym zastanawiać, no to właśnie nie będziemy mogli temu zapobiegać. Więc to, co mówisz, jest ważne. Tak, i stąd też pewnie to wcześniejsze pytanie, a po co się tym interesować? Właśnie po to, żeby być świadomym odbiorcą historii, żeby nie tylko uczyć się dat, czy wiedzieć, jak wyglądała, jaki kostium nosiła, uniform dana osoba, czy jakie narzędzie zbrodni trzymała w ręku, kiedy biła więźnia czy więźniarkę, no ale też to właśnie, jakim była człowiekiem, jakie decyzje podjęła i jak ta historia potem te osoby rozliczyła. No tak, ale to jest ważne. To jest ważne. A ta rekonstrukcja historyczna, którą ty się też zajęłaś, moim zdaniem wykonywana prawidłowo właśnie, rzetelnie, taka rzetelna rekonstrukcja, wpuszcza trochę, jakby zachęca te osoby, które no właśnie uczyły się do tej pory historii z dat, niech będzie głównie, no że ta historia była rzeczywiście osadzona w czyimś tu i teraz, tak? Że to były osoby realne, o pewnych ciałach właśnie, tak? Jak widzisz kogoś w ubraniu albo nawet właśnie to ubranie na manekinie, bo miałaś taki projekt, o którym tak, chciałam, żebyś jeszcze powiedziała dwa słowa. Kolejny po tym, jak powiedziałaś, obciążonym pewnymi błędami kostiumie do filmu fabularnego. Nie zatrzymałaś się i dalej pracowałaś. No i właśnie nawet jak się zobaczy taki dobrze odtworzony strój, w przestrzeni można go pomacać nawet, tak? To już trochę bardziej dociera już nawet na takim poziomie niekoniecznie racjonalnym, tak? Że to się rzeczywiście wydarzyło, nie? Dzisiaj w Muzeum Ravensbrück na tej odnowionej wystawie znajduje się też kostium nadzorczyni, chociaż nie byłabym pewna, czy to jest kostium nadzorczyni. Jak pierwszy raz pojechałam do Muzeum Ravensbrück w 2013 roku, to rozmawiałam z jedną panią, która tam pracowała i ona mi powiedziała, że pracownicy nie chcą wystawiać żadnych manekinów z kostiumami, czy replikami, czy oryginalnymi strojami na wystawie, gdyż jest to zbyt kontrowersyjne i mogłoby ściągnąć osoby o niezbyt dobrych i właściwych poglądach. Ale czyli takich, tak, którzy fetyszyzują, tak? Troszeczkę tak, tak, ale też może osoby, które właśnie by jakoś inaczej, źle, niewłaściwie odebrały taki strój na wystawie już w miejscu pamięci na terenie Niemiec. Mhm. Ale sytuacja się zmieniła, ponieważ w 2020 roku na wystawie znajduje się właśnie kostium, replika kostiumu, damskiego kostiumu, ale jak dla mnie zawiera on błędy i wpisałam w tej sprawie do pracowników muzeum, ponieważ nie jest to ani uniform nadzorczyni, ani uniform SS Helferin, które również pracowały na terenie obozów koncentracyjnych. I te dwie formacje zostały uznane za formacje, żeńskie formacje zbrodnicze. I to mnie bardzo zaskoczyło wówczas, że ten kostium mimo wszystko z błędami, ale się pojawił. No właśnie, ciekawe. To jest zmiana. Pewien też krok, jakaś droga, którą przeszli sami Niemcy, że oni już też są za tym etapem wstępnego rozliczania się ze zbrodnią. Widzą, ile osób przyjeżdża do miejsc pamięci, nie mając odpowiedniej wiedzy, lub ta wiedza o wydarzeniach historycznych jest na naprawdę niskim poziomie. I to samo dzieje się także na terenie naszego kraju, w miejscach pamięci. Pracownicy muzeów na terenie byłych obozów alarmują o bardzo niskim stanie wiedzy u młodzieży polskiej na temat II wojny światowej. Więc te wydarzenia już naprawdę przechodzą do dalekiej przeszłości, też w umysłach młodzieży. Dlatego też trzeba to regularnie przypominać i o tym mówić. Sama studiowałam na studiach podyplomowych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. To były półtoraroczne studia zakończone napisaniem pracy dyplomowej i moja praca dyplomowa dotyczyła biografii nadzorczyni Luizy Danz. I przy okazji pomyślałam sobie, że dobrze byłoby wykonać kolejną rekonstrukcję uniformu. I udało mi się to zrobić. Rzeczywiście nazwałam to projekt Hilde, ponieważ każdy większy projekt warto nazwać, więc taki mi tytuł przyszedł do głowy i tak go nazwałam. Jednak oczywiście oficjalnie jest to rekonstrukcja uniformu nadzorczyni obozowej z 1940 roku. Jest to ten wcześniejszy wzór. I w 2018 roku, kiedy już kończyłam swoje studia podyplomowe, nadarzyła się okazja, aby zaprezentować ten uniform. I zaprezentowałam go w czasie 9. Ogólnopolskiej Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Jest to konferencja, która co roku odbywa się w Oświęcimiu. Napisałam do pani, która była odpowiedzialna za tą konferencję, a ona się zgodziła, żebym zaprezentowała ten uniform i miała krótkie wystąpienie. Tytułem tamtej konferencji byli sprawcy, wykonawcy, pomocnicy. I hasłem, takim pytaniem było, jak rodzi się zło? No i to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, jak to zło się rodziło w tych kobietach, że one decydowały się wstąpić w te szeregi SS Gefolge, wejść na tą drogę zbrodni, czego jeszcze same nie były w pełni świadome. Konferencja się odbyła, miałam swoje wystąpienie, uniform wzbudził zainteresowanie. I to dało mi do myślenia, że tak naprawdę dzisiaj niewiele osób jest w stanie zrozumieć, ani nie wie o tym, jak tak naprawdę wyglądały te kobiety, pomimo tych zdjęć archiwalnych, relacji pochodzących od byłych więźniów. Te relacje się różnią między sobą. Więc była to też pewna droga, którą udało mi się przejść i etap, który udało mi się zakończyć. Kostium i ten uniform został wykorzystany przy produkcji filmu Raport Pileckiego. Wtedy jedna aktorka zagrała króciutki epizod, właśnie mając na sobie ten uniform. Więc ja rekonstruuję ubrania, ale nie po to, żeby samej chodzić w tych ubraniach, bo wiadomo, że są to ubrania dotyczące sprawców zagłady, ale wykorzystuję je właśnie do edukacji, a do prezentacji, a także przy pracy na planach filmowych. To jest główny motyw, taka siła napędowa moich wszystkich działań. Czyli to znowu to jest właśnie to prowadzenie do prawdy historycznej. Tak, już będziemy powoli kończyć naszą rozmowę i cieszę się, że właśnie powiedziałaś, że nadal pracujesz w tym obszarze i powiedziałaś, jakie mogą być jego zastosowania i dlaczego jest to tak ważne w edukacji. Mnie się to skojarzyło z takim obrazem z muzeum Ghetto Fighters House w Haifie, La Homme et Getaot, gdzie znajduje się mundur, akurat mundur SS po jednej stronie przestrzeni muzealnej, a po drugiej pasiak. To są uproszczenia, ale nie będziemy teraz w to wchodzić, no ale takie dwa silne symbole i pamiętam, jak przewodnik właśnie oprowadzał grupy po tym muzeum i te wszystkie dzieciaki od razu biegły do tego munduru SS, bo był taki piękny i tak kojarzyły właśnie też z popkultury. No i wiedział ten przewodnik, że tak będzie i to natychmiast wykorzystywał w edukacji. Mówił, no i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś tak ubrany jest panem życia i śmierci waszym, tak? A wy tak. Macie na sobie ten pasiak i wskazywał w drugą stronę. I to było bardzo wymowne właśnie, szczególnie dla takich młodszych dzieci, które może jeszcze nie mają takiego aparatu intelektualnego tak rozwiniętego, a już te obrazy, szczególnie właśnie osoby, które należą do narodów poszkodowanych, tak, grup poszkodowanych, no już mają. Tak, ja też wykonałam krótką rekonstrukcję uniformu więźniarki. To też można nazwać uniformem. Było to właśnie regulaminowo ustanowione, jak te kobiety więźniarki miały wyglądać. Więc też nie poprzestaję tylko i wyłącznie na odtwarzaniu wyglądu sprawców, ale też ofiar, bo to też jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę, że wszystko było poparte regulaminem, były obostrzenia, jak nosić uniform, jeżeli chodzi o nadzorczynię i jak nosić pasiak, jeżeli chodzi o więźniarki. Więc jest to na pewno jakiś świat obozów koncentracyjnych, który już nie istnieje. No jest to przeszłość, która minęła, ale oczywiście musimy cały czas do niej wracać i ją sobie przypominać. Bo tak jak mówiłam, niepodległość nie jest dana na zawsze i trzeba też mieć na uwadze to, że wiele osób oddało życie za naszą wolność, żebyśmy my byli wolni. I myślę, że moje działania, moja praca na temat szerzenia wiedzy i edukacji na temat sprawców zagłady, mam nadzieję, też przyczyni się do lepszego zrozumienia przeszłości i historii oraz pozwoli nam budować lepsze relacje polsko-niemieckie w przyszłości. No słuchaj, brzmisz tak, jakbyś jeszcze dyplomację co najmniej skończyła, ale wydaje mi się, że tak, że to, co mówisz, jest istotne, bo no właśnie takim stereotypem, który na koniec tutaj chciałabym obalić, jest to, że no właśnie osoby, które się zajmują drugą wojną, rekonstruktorzy, no to są właśnie takie trochę za przeproszeniem świry, tak, które właśnie biegają w tych mundurach, a już nie daj Boże w ogóle jakby ktoś chciał odtwarzać ten z obozu koncentracyjnego. Powiedzmy sobie, że jakby nikt nie robi tego dla zabawy i nie ma takich przypadków w Polsce osób, które robiłyby tego rodzaju scenki teatralne i nadużywały pamięć. Rekonstruktorzy to są profesjonaliści, jak dla mnie. Osoby, z którymi miałam kontakt, to rzeczywiście nie są żadne świry, bo w życiu bym nie nazwała tych osób w ten sposób. Są to pasjonaci, często nauczyciele, którzy, tak jak mówiłam, poświęcają bardzo dużo swojego wolnego czasu i pieniędzy. Musi to też wybrzmieć, bo żeby przygotować, opracować, uszyć taki strój, zebrać rekwizyty, atrybuty, które stosowały postacie historyczne, a to wszystko kosztuje bardzo duże pieniądze. To jest nakład czasowy, finansowy, emocjonalny też, ponieważ wchodząc w ten świat, który był bardzo trudny dla współcześnie żyjącego człowieka i niezrozumiały, bo żyjemy w zupełnie innych czasach, to po prostu wymaga od nas dużego skupienia i nakładu finansowo-czasowego, więc warto jest popatrzeć na rekonstrukcję historyczną bardziej przychylnym okiem, że są to profesjonaliści i ich praca powinna zostać doceniona. Dzięki i przede wszystkim patrząc na rekonstrukcję, może potraktujmy to jako pretekst do tego, żeby samemu się dokształcić. Bardzo Ci dziękuję, Joanna, na to, że byłaś gościnią. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Thank you.